39,90. Bezpieczne zakupy w lidlowych cenach. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 18 stycznia. Jest 14. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Powody sportowe zdecydowały o dymisji Jerzego Brzęczka, podaje PZPN. Nowego selekcjonera polskiej reprezentacji w piłce nożnej poznamy w czwartek. Powietrze, którym oddychamy, pozostawia wiele do życzenia. Najwyższe stężenia zanieczyszczeń są w centralnej i południowej części kraju. Moskiewski sąd rozpatruje wniosek o areszt dla Aleksieja Nawalnego. Jerzy Brzęczek odwołany z funkcji trenera piłkarskiej reprezentacji Polski. Rzecznik PZPN-u Jakub Kwiatkowski mówi o sportowych powodach dymisji. Zawsze tak jest w sporcie, kiedy dochodzi do zmiany trenera w jakiejkolwiek drużynie, to zawsze chodzi o sprawy sportowe, oczywiście, że tak. Wiemy, co nas czeka w rozpoczętym roku, turniej przełożony Euro z ubiegłego roku. Także no tutaj wiadomo, no wszystkim nam zależy na tym, żeby polska reprezentacja w tym turnieju, jak i w eliminacjach do Mistrzostw Świata, wypadła jak najlepiej. Zmianą na stanowisku trenera jest zaskoczony były reprezentant Polski, król strzelców Mistrzostw Świata w 1974 roku, Grzegorz Lato. Myślałem, że Ręczek dotrwa do Mistrzostw Europy, ale z tego co widzę, chcą budować zespół, bo są eliminacje do Mistrzostw Świata. I myślę, że chcą budować nową drużynę już pod kątem eliminacji. Chyba to zaważyło, bo jakby były Mistrzostwa Europy rok temu, to może by już dawno był nowy trener, no ale on miał umowę chyba przedłużoną do końca chyba czerwca. No jestem zaskoczony. Więcej szczegółów mamy poznać po czwartkowej konferencji prezesa PZPN-u Zbigniewa Bońka. Wtedy też ma być ogłoszone nazwisko nowego selekcjonera. Jerzy Brzęczek był trenerem polskiej drużyny od lipca 2018 roku. Wraz z kadrą wywalczył awans na Mistrzostwa Europy, które zostały przeniesione na ten rok. Premier Mateusz Morawiecki apeluje do przedsiębiorców o przestrzeganie obostrzeń. Tak odpowiada na pytanie o bunt przedsiębiorców. Chodzi o decyzję niektórych właścicieli firm, którzy zapowiedzieli wznowienie działalności. Dziś wiemy, ponieważ rano odbył się rządowy zespół zarządzania kryzysowego, dziś wiemy, że sytuacja tutaj nie jest tak niedobra, jak najgorsze scenariusze przewidywały, ale raz jeszcze apeluję do wszystkich dotkniętych branż, żeby składać wnioski o pomoc do państwa, natomiast przestrzegać obostrzeń, bo one ratują wszystkim życie, ratują zdrowie. Pierwsi przedsiębiorcy mają dziś dostać pieniądze z tarczy finansowej 2.0. To rządowa pomoc dla firm, które musiały zawiesić lub ograniczyć działalność z powodu pandemii i wprowadzonych ograniczeń. W nowej tarczy jest w sumie 13 miliardów złotych skierowanych do mikro, małych i średnich firm. Kolejne 7 miliardów to umorzenie subwencji z poprzedniej tarczy finansowej. Zła jakość powietrza w wielu miejscach Polski. Średnie jednogodzinne stężenia PUPM 10 przekraczają lokalnie 150 mikrogramów na metr sześcienny. W których regionach unikać spacerów? O tym Barbara Toczko z Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Najwyższe stężenia zanieczyszczeń występują w województwach kujawsko-pomorskim, wielkopolskim, łódzkim, mazowieckim, jak również śląskim, dolnośląskim, a nawet w województwie lubuskim są miejsca, gdzie ta jakość powietrza jest zła i w województwie na przykład podlaskim, gdzie też występują obszary o złej jakości powietrza. Na jakość powietrza wpłynęły silny mróz, słaby wiatr i intensywne ogrzewanie domów. Mimo zmniejszonej dostawy szczepionki przeciw COVID-19 firmy Pfizer, szczepienia w DPS-ach odbywają się zgodnie z planem. Również medycy, którzy dostali pierwszą dawkę, mają zapewnioną drugą, informuje wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Firma dzisiaj tych szczepionek dostarczyła poniżej 50% tego, cośmy zamawiali. Dlatego dzisiaj zrezygnowaliśmy ze szczepienia grupy zero. W dalszym ciągu dzisiaj będą szczepione już osoby drugą dawką, bo te dawki zostały przez nas zatrzymane. Od 25 stycznia rozpocznie się planowo szczepienie osób powyżej 70 roku życia. Dotychczas przeciwko COVID-19 zaszczepiono prawie 470 tysięcy osób. Moskiewski sąd rozpatruje wniosek o tymczasowe aresztowanie Aleksieja Nawalnego. To jest w najwyższym stopniu bezprawne, stwierdził opozycjonista, który wczoraj po powrocie z Niemiec został zatrzymany i przebywa w komisariacie pod Moskwą. Lekarze z Berlina orzekli, że próbowano go otruć. On sam oświadczył, że zamachowcami byli funkcjonariusze FSB.

ostatniej nutki, jako słowo się rzekło. No i już, kwadrans po 14. Reportaż w Trójce. Za oknem prawdziwie zimowa aura, są jednak i tacy, na których kilkanaście stopni mrozu nie robi żadnego wrażenia. Bohaterami dzisiejszego reportażu będą polarnicy. Ryszard Kruk jest reżyserem filmów dokumentalnych, jest biologiem, a łącząc sobie pasję, postanowił zrealizować film o badaniach lodowców na Spitsbergenie. Jego bohaterem będzie profesor Ireneusz Sobota, który pracuje w Toruniu na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika, kierując Centrum Badań Polarnych. Arktyka to jego drugi dom. Co robią polarnicy, kiedy do ich okien zajrzy niedźwiedź i czy pandemia zostawia swoje ślady nawet na tak dalekiej północy? Zapraszam do wysłuchania reportażu Joanny Bogusławskiej zatytułowanego Polarnicy. To jest zdjęcie, które pokazuje właśnie, tu jest stacja i tu jest pierwsze lądowanie. Przed otworzeniem stacji, tu już jest grupa, która wylądowała i przerzucamy paliwo, drewno i inne rzeczy, całą aprowizację. Stacja nazywa się Hachut i to jest stacja badawczo-naukowa Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Stacja jest na Spitsbergenie, największej wyspie archipelagu Svalbard. Tam spędziłem chyba najbardziej ciekawe 2 tygodnie mojego filmowego i nie tylko filmowego życia. Doszliśmy do czoła lodowca. Jest moment, kiedy dochodzimy do czoła lodowca, słychać jakie potoki, ile wody po prostu się leje. No i byliśmy już na lodzie, na tym początku lodowca. Jestem reżyserem, producentem filmów dokumentalnych i cały czas szukam tematów. Pewnego dnia poznałem, w zasadzie my się już znaliśmy z profesorem Irkiem Sobotą. Ja wiedziałem, że on jest polarnikiem. Irek wydał się bardzo ciekawą osobą, jeśli chodzi o głównego bohatera filmu, ponieważ to, co robił, czyli te badania i prowadzenie tej stacji i życie w tych dwóch światach, tym toruńskim na uniwersytecie, a tutaj nagle wyjeżdża jako polarnik. Zainteresowało mnie od razu to rozdarcie. Takie zauważyłem u niego. Sam o tym mówił, że będąc tam tęskni za domem tutaj, a będąc tutaj myśli z kolei, tak jakby miał 2 domy. Okazało się, że Irek organizuje kolejną wyprawę, jak co roku. Się zapytałem, czy jest możliwość, żebyśmy pojechali z nim, z ekipą filmową i żebyśmy taki film zrealizowali. Od razu był bardzo otwarty na ten pomysł, podobał mu się i praktycznie no to było pod koniec zeszłego roku, a już jesteśmy po wyprawie. Jestem pracownikiem Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Ja pracuję na Wydziale Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej i taką moim głównym zajęciem już od wielu, wielu lat jest prowadzenie badań w regionach polarnych, głównie na Spitsbergenie, chociaż bywałem również na Antarktydzie. Moje główne zainteresowania to są sprawy związane ze współczesnym topnieniem kriosfery, czyli świata lodu, a przede wszystkim lodowców. Ja miałem okazję uczestniczyć już w 34 takich wyprawach. No i tam na Spitsbergenie prowadzę badania na swoich lodowcach już od wielu lat. Ta praca powoduje, że przynajmniej raz albo 2 razy w roku wyjeżdżam na Spitsbergen do naszej stacji. My nazwaliśmy stację domem daleko od domu, bo to jest taki nasz dom, jak już tam pojedziemy. I praktycznie mogę chyba powiedzieć, że teraz mam 2 domy. Obecnie w którym domu jestem, to tęsknię za tym drugim. Powtórz. Ja wróciłem do Meteo, bo postanowiłem je zadać. To jest bardzo ciężkie, ale spróbuję znieść. Myślę, żeby wejść trochę pod górę, to najznacie. To jest fragment rozmowy, kiedy Irek jeszcze schodził z cyrku lodowca Waldemara, a my już byliśmy na dole. No i czekaliśmy, bo długo nie schodził i się baliśmy, czy coś mu się nie stało. Pierwsza część rejsu była bardzo rzucała łodzią. Spadaliśmy, miałem wrażenie, z 3-4 metrów z fal w dół z hukiem. Rzucało nas po tej kabinie. Potem się morze już uspokoiło, jak wpłynęliśmy do tej cieśniny. Podpłynęliśmy do brzegu, no już widziałem, jak wygląda baza polarna. No niesamowite wrażenie. Kosmiczne widoki, zupełnie takie niesamowite. No. Spitsbergen jest takim, można powiedzieć, magicznym miejscem. Większość ludzi, którzy tam wyjadą, to już zawsze chcą tam powracać, niezależnie od tego, w jakich warunkach pogodowych im przyszło tam przebywać. Dla mnie Spitsbergen to jest taka magiczna kraina uspokojenia, kraina wyciszenia. Niekiedy wieje bardzo silny wiatr, jest bardzo głośno, wszystko dookoła huczy, uderza, ale też bardzo często jest bezwiecznie. To jest taka cisza, której gdzie indziej spotkać nie można. Lodowce każdego dnia są inne, przy każdej pogodzie inaczej wyglądają. Widzimy swoją maleńkość, swoją słabość wobec potęgi żywiołu, jakim jest przyroda. Spitsbergen zresztą zawsze nas uczy pokory. Tam wszystko widać, jest bardzo duża przezroczystość powietrza. Bardzo często mylna, bo nam się wydaje, że coś jest bardzo blisko, a to jest kilkadziesiąt kilometrów od nas. Do tego towarzyszą nam zwierzęta, które tam żyją. Pływając łodziami widzimy foki, morsy, lisy polarne przychodzą do nas pod stację. Też zdarza się wizyta niedźwiedzia polarnego. Strzelaj. Koniec karabinu, no. Co? Idź sobie. Z niedźwiedziami polarnymi rzeczywiście zdarzało nam się spotykać i często nawet bywało tak, że okno się otwierało, a tam nagle niedźwiedź głowę wkłada. Oczywiście my jesteśmy zabezpieczeni. Mamy broń prawdziwą, mamy też różnego rodzaju pistolety hukowe, petardy, żeby po prostu tego zwierzaka odstraszyć. On też się boi, to też jest zwierzę. Zdarzało się, że wychodzimy rano ze stacji, w naszym magazynie z żywnością słychać jakiś szmer, jakby drzwi niewielkie wydawałoby się. Ktoś tam zerka, okazuje się, że w środku jest niedźwiedź. Trzeba było go wypłoszyć jak najszybciej. Albo innym razem idziemy gdzieś, a nam niedźwiedź wychodzi za moreny, gdzieś na drodze. No ale trzeba bardzo uważać. Praktycznie z bronią chodzimy wszędzie. Od wiele kilometrów na badania w teren, jak również nawet w obejściu stacji do toalety, wszystko wszędzie chodzi się z bronią. Może być wszędzie, bo to jest ich teren. Mieliśmy jeszcze takie zetknięcie, poszliśmy na jeden z lodowców. Tam, jak już dochodziliśmy do niego, no zobaczyliśmy foki. Tak kilometr przed lodowcem, na plaży leżała taka foka, prawie zjedzona cała przez niedźwiedzia. Poczułem się tak nieswojo, tak jakbym wszedł do tej kuchni niedźwiedzia, tak, z zastawionym stołem i że mogę stać się kolejnym daniem. Z kilometr dalej widzieliśmy odbite na takim mokrym piachu, glinie łapy. Wszystko się działo gdzieś tak w promieniu no, 3-4 kilometrów od bazy. No to jest żadna odległość. Co godzinę z naszej radiostacji się dobywały takie dźwięki z centrali norweskiej. Mieliśmy przez radiostację oczywiście w razie czego po angielsku kontakty z najbliższą okolicą, ale też z innymi stacjami, czyli też jakby coś się naprawdę działo złego, pomoc można było wezwać. To był nasz taki kontakt ze światem, to właśnie była radiostacja plus telefon satelitarny. Lodowce są jak ludzie, robią wszystko, walczą o przetrwanie, a niestety w ostatnich czasach na skutek tych współczesnych zmian klimatu lodowce no, rzeczywiście bardzo szybko się zmieniają. Nigdy tak szybko jak w ostatnich dziesięcioleciach, a zwłaszcza w ostatnich latach. Lodowce, ja to nazywam, lodowce są taką ziemską zbroją przeciwko ociepleniu czy nagrzewaniu naszej planety. Ta nasza zbroja ziemska powinna być cały czas nienaruszona, a jeśli zbroi ubywa rycerzowi, prawda, naszej ziemi, jeśli zbroi ubywa, no to również jest ten rycerz coraz słabszy, bo nie ma się czym bronić. Nasze lodowce na Spitsbergenie zmniejszyły swoją powierzchnię od ich maksymalnego zasięgu o już o prawie 50%. To, co dzieje się w Arktyce, to nie robi się tylko tam, to się zaczyna już tutaj u nas, na kontynencie. Wszystkie każde nasze zachowania, które powodują te zmiany, powinny być ograniczone. My jako ludzie, tylko my powinniśmy się troszeczkę wziąć w garść i zacząć sobie zdawać z tego sprawę, co się dzieje. Powinniśmy słuchać siebie nawzajem, słuchać naukowców, powinniśmy robić wszystko, żeby to ograniczyć. 4 miesiące po zakończonej wyprawie profesor Ireneusz Sobota organizuje kolejną wyprawę na Spitsbergen. Ryszard Kruk montuje film. Praktycznie od czasu zakończenia wyprawy, a ta nasza wyprawa bardzo nietypowa, ostatnia, zakończyła się we wrześniu, rozpoczyna się okres organizowania kolejnej wyprawy. Teraz niestety to wszystko się odbywa w takim pewnym strachu, czy do tego czerwca uda nam się doczekać, że sytuacja się nieco zmieni i rzeczywiście kolejna wyprawa na Spitsbergen wyruszy. Ale to niezależnie od tego, no tutaj staramy się już powoli kompletować grupę osób, która pojedzie. Oczywiście jest to bardzo trudne, bo wszystko odbywa się zdalnie. No jest to ciężki taki okres takiego życia w niepewności. Tym bardziej, że jeszcze w maju w Toruniu organizowane jest kolejne sympozjum polarne. Jest to takie bardzo ważne wydarzenie dla wszystkich polskich polarników, nie tylko naukowców, które odbywa się co 2 lata i gdzie się spotykamy. Teraz mamy nadzieję, że będziemy mogli w maju nawzajem sobie przedstawić wyniki naszych badań. To, że udało nam się dotrzeć na Spitsbergen, to pod koniec lata we wrześniu, to jednak też nas troszeczkę podbudowało, no bo jednak już było ryzyko, że nie dotrzemy do stacji. No i przede wszystkim udało nam się wykonać te podstawowe pomiary. Dzięki temu kamień z serca spadł, że udało się uratować wieloletnie badania. Czyli jednak byliśmy tam, pomimo wszystko tam byliśmy. Jakaś jest taka nadzieja, że teraz możesz być tylko lepiej. A jeśli chodzi o film, no to film cały czas jest montowany. Tutaj są jeszcze plany dogrania pewnych scen. Planujemy wyjechać nad morze do Dziwnowa, do mojej miejscowości rodzinnej, żeby tam troszeczkę scen nakręcić. Gdzie zaczęła się taka przygoda polarna, gdzie morze zamarzało po horyzont, no i wtedy właśnie tak chyba to wtedy tam to się wszystko zaczęło, no i taki jest plan tutaj z reżyserem, abyśmy tutaj troszeczkę dokręcili taki właśnie scen z tej miejscowości. No w tej chwili bardzo intensywnie pracujemy na montażu, czyli film jest montowany i powstają coraz to no, lepsze już wersje i czyli jest etap już taki postprodukcji. My jeszcze również czekają nas zdjęcia. Chcemy pojechać w miejsce, gdzie się profesor Ireneusz Sobota wychował, spędził dzieciństwo, czyli to jest Dziwnów. Tam no, się też ukształtowała ta jego pasja do eksploracji przyrody, morza. No, on już wtedy wiedział, czy chciał iść w tym kierunku. Tutaj ta pasja czy zainteresowania bardzo się mocno i szybko krystalizowały u przyszłego profesora. Ta pandemia również no, zagrażała całej wyprawie i produkcji filmu, ale też wyprawie naukowej. Cały czas odżywa we mnie ta podróż. No, to była niesamowita wyprawa dla mnie i w niesamowite miejsce i jakby to odkrywam na nowo i wsłuchuję się w to, co zostało nagrane. Te wspomnienia wracają i to mnie bardzo mocno napędza. Jakby się skupiam na pracy i się cieszę, że tą pracę mam. Mogę tą postprodukcję robić dzięki temu, że się udał wyjazd, mam zdjęcia. Jest to zupełnie inny świat. Ta pandemia, koronawirus wydawało się bardzo długo było tak, że jakby ostatnim takim bastionem, który bronił się przed koronawirusem, była Antarktyda. No ale jak się okazało, również tam niestety odnotowano zachorowania. No niestety dla tej pandemii nie ma żadnych granic. Nawet tak daleko, gdzieś na końcu świata, ponad 14 tysięcy kilometrów od nas na Antarktydzie również takie przypadki odnotowano, co w takich warunkach jak tam jest bardzo trudne, bo to praktycznie jest na ogół niewielka liczba osób w takich stacjach, które tam się znajdują, no i to powoduje potem bardzo dużo problemów logistycznych, organizacyjnych. W czasie realizacji tego filmu, czy realizując ten film, zdawałem sobie sprawę ze zmian klimatycznych, że z doniesień naukowych, z filmów, ale jednak jest zupełnie czym innym stanąć na takim lodowcu, zobaczyć też badania, zobaczyć też człowieka, który żyje, jest zafascynowany lodowcami, zobaczyć na własne oczy miejsca, gdzie jeszcze lodowiec był 10 lat temu, wręcz na skałach są takie linie widoczne, jak to szybko następuje i to na mnie zrobiło niesamowite wrażenie, bo to jest zupełnie co innego tam się znaleźć i tego doświadczyć, tego zjawiska, jakim jest znikanie lodowców. I chciałbym to przekazać w filmie. To na pewno powinno uwrażliwić nas i powinniśmy sobie zdać sprawę, że tworzymy jeden wielki organizm. Zacznijmy od najdrobniejszych rzeczy, czyli żeby nie śmiecić w lesie, bo to wszystko do nas wraca. To są rzeczy, które możemy sami zrobić. My dbamy o samych siebie, o swoje dzieci, o swoje miejsce, w którym mieszkamy, żyjemy. Nawet kosztem trochę komfortu naszego życia warto trochę zwolnić i też dla naszego również zdrowia psychicznego, że takie miejsca nie mogą zniknąć, są bezcenne. Był to reportaż Joanny Bogusławskiej zatytułowany Polarnicy. A jeśli mają Państwo propozycje tematów dla dziennikarzy Studia Reportażu i Dokumentu Polskiego Radia, prosimy pisać na adres reportaże@polskieradio.pl. Ogłoszenie społeczne. 1% Państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronach niw.gov.pl oraz pożytek.ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel. Tak niewiele dla tak wielu. Ogłoszenie społeczne. Za 26 minut 15. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Jeśli to właśnie dziś, a właściwie teraz, wielkie nic, lista płac, czarny ekran. A co jeżeli zostało nam tylko 5 minut życia? Tic-tac, dzwonię do Ciebie. cisza. Było pierwsze lato, było wszystko nowe, był czas. Były lepsze noce, no i każdy moment był nasz. Było pierwsze lato, było wszystko nowe, był czas. Ty wyszłaś z domu, jak ci teraz powiem. Coś spadnie na głowę, uciec nie ma jak, bo Anuszka już kupiła olej. I tak bez salwi pomnika rozczarowania przygodą życia. Słuchawce cisza. Myślę, kiedy gaśnie świat, co masz na sobie. Było pierwsze lato, było wszystko nowe, był czas. Uwaga, jeszcze kilka minut szansy, by zdobyć nagrody w postaci czujnika czadu i dymu. Przypomnę o kampanii społecznej Czad i Ogień, obudź czujność. To akcja wspólna MSWiA i Polskiego Radia. Trzeba wysłać odpowiedź pod numer 71335, opłata to złoty 23 za taką wiadomość, a odpowiedzieć na pytanie, dlaczego czad to cichy zabójca, dlaczego tak mówimy. 71335, proszę nadesłać Państwa przemyślenie, odpowiedzi na ten numer, dodać imię, nazwisko i adres, pod który wyślemy nagrodę. Dziś do wygrania czujnik czadu i dymu. No jeszcze kilka minut. 71335. A już teraz za 22 minuty 15. Trójkowy felieton kulturalny. I Katarzyna Cygler. Starożytni Grecy wraz z nadejściem zimy, kiedy dzień stawał się krótszy, temperatura spadała, kolory przyrody zlewały się w szaroburą barwę, rozpoczynali serię wyjątkowych świąt na cześć życia, sił witalnych, namiętności, natchnienia i teatru, czyli na cześć Dionizosa. Wielkie Dionizje z przełomu marca i kwietnia zamykały ten cykl, wprowadzając już mocno upojonych Greków w rytm wiosny i faktycznego budzenia się życia. Należały do najdłuższych, bo trwały 6 dni, tam wystawiali swoje sztuki najlepsi ówcześni twórcy tragedii i komedii. Małe Dionizje rozpoczynały się w grudniu, Lenaje na przełomie stycznia i lutego, a pod koniec lutego rozpoczynało się 3-dniowe święto Antesteria. Podczas każdego z nich bardzo istotną rolę sprawowały kobiety, jakkolwiek do teatru nie miały wstępu. W Atenach 14 wyjątkowych i budzących respekt kobiet tworzyło kolegium opiekujące się kultem Dionizosa. Oprócz nich istniało wiele żeńskich grup, zarówno w Atenach, jak i w Delfach. W trakcie dionizyjskich świąt odgrywały wyjątkowy i podobno czasem zatrważający taniec i potrafiły odczuwać stan uniesienia niedostępny na co dzień zwykłym śmiertelnikom. Nazywano je tyjadami od imienia Tyi, kobiety, która podobno pierwsza w Delfach złożyła ofiary Dionizosowi i rozpoczęła rytualne tańce na jego cześć. Właściwie orgiastyczne tańce, należy powiedzieć. Słowo orgia pochodzi właśnie z greki, pierwotnie znaczyło obrzędy ku czci bogów, a przede wszystkim właśnie Dionizosa. Tak więc kobiety i mężczyźni unosili się w orgiastycznych oparach. Oczywiście duże znaczenie w tym wszystkim miał napój z przetworzonej i sfermentowanej winorośli, ale sama atmosfera święta sprawiała, że i bez tego wszyscy byli mocno podekscytowani i rozentuzjazmowani. Ekstaza i entuzjazm są kolejnymi słowami ściśle związanymi z właśnie dionizyjskimi świętami. Ekstaza oznaczała przeżycie, które prowadziło do rodzaju metaforycznego wyjścia z siebie, a entuzjazm oznaczało ubóstwianie, czyli wejście w łączność. Włączenie się w bóstwo. Przy takim natężeniu emocji i sił witalnych nie ma co się dziwić, że tyjady w trakcie Dionizji biegały nocą po górach, rozszarpywały zwierzęta i zjadały ich mięso na surowo. Oczywiście nie wiemy, czy tak było naprawdę, ale wiemy, że naprawdę mówiono, że tak było. Człowiek w stanie uniesienia może widzieć różne rzeczy, więc nie kłamie, kiedy mówi, że widzi, co widzi, mimo że tego, co widzi, nie ma w rzeczywistości. Jednak kiedy większość jest w stanie uniesienia, to kto ma stwierdzić, która rzeczywistość jest tą realną? Nie ma co się dziwić, że Grecy tak lubili filozofować. Do usłyszenia. Katarzyna Cygler. Trójkowy felieton kulturalny. Ciąg dalszy jutro o tej samej porze. A teraz utwór idealny do samochodu. Spokojnie, delikatnie do nucenia i do podśpiewywania. To też okazja, by zrobić głośniej. I don't believe in an interventionist God. But I know, darling, that you do. But if I did, I would kneel down and ask him. Not to intervene when it came to you. Well, not to touch a hair in your head, leave you as you are. If he felt he had to direct you, then direct you into my arms. Into my arms, oh Lord, into my arms. Oh Lord, into my arms. Oh Lord, into my arms. And I don't believe in the existence of angels. Looking at you, I wonder if that's true. But if I did, I would summon them together. And ask them to watch over you. Well, to each burn a candle for you, to make bright and clear your path, and to walk like Christ in grace and love, and guide you into my arms. Into my arms, oh Lord, into my arms. into my arms, oh Lord, into my arms, oh Lord, into my arms. But I believe in love. I know that you do too. And I believe in some kind of path that we can walk down, me and you. So keep your candles burning, make a journey bright and pure, that you'll keep returning always and evermore. Into my arms, oh Lord, into my arms, oh Lord, into my arms, oh Lord, into my arms. Do nagrań idealnych do samochodu jeszcze będziemy wracać. Teraz za 14 minut 15. Bed and Breakfast w pigułce, czyli Agnieszka Furtak-Bilnik i Raf Uzar. Agnieszka, you're too young to die. Też tak myślę. About yourself or about me? About both of us. Thank you very much. Too Young to Die by Jamiroquai, by JK, who's the singer. Good song. One of my really, really all-time favorite songs, this is. Ja też uwielbiam Jamiroquai. It's got a really strange phrase. I've seen their brothers fry. Brothers fry. Ooh, brothers to bracia, a fry bracia. To smażyć. Smażyć, czyli zginąć. Aha. They will fry, czyli w piekle. That kind of meaning. Ah, okay. Yes. What do you say in Polish? Tak na początek już się przestraszyłam. See? What is it in Polish? Smażyć się w piekle. Smażyć się w piekle, exactly. Aha, czyli to jest coś w rodzaju przestrogi. Yeah, pokutować. Do what you have to do, because otherwise you'll die in hell. Rozumiem, że fry, możemy użyć tego słowa nie tylko do razem ze słowem brothers, prawda? No. Można powiedzieć też na przykład... Frytki. You will fry, tak? You could do, yeah. Ach. Będziesz się smażył w piekle. Not only because you can say w piekle, but it can also mean you've made a mistake. Och, you're gonna fry. Aha. Już z tobą koniec. Hmm? Okay. We have another phrase. Keep your distance. Very covidowe, isn't it? Keep your distance. Bardzo na czasie. Trzymaj się z daleka. O, chcę się trzymać z daleka, czyli precz, nie? Yeah? I want to keep tylko my distance. Nie tylko w sensie dosłownym. That's right. I want to keep my distance from Agnieszka. Trzymam się z daleka. Są jeszcze dwa wyrażenia, o których warto wspomnieć, o których śpiewa Jamiroquai, a mianowicie so full of empty promises. Oh, empty promises. You czyli, know what this is. Aha, puste obietnice. That's right. Empty yes. promises. Another nice phrase in English is promises, promises, obiecanki, cacanki. So empty promises and promises, promises. I na koniec... Our backs are against the wall. What do you think it means? Put your backs against the wall. Yeah, put your backs against the wall. Weź się w garść. Or it can mean your backs are against the wall. Przyparty do muru. So it could be negative as well. So it can be positive or negative. Tutaj używamy back czy backs? Well, if it's many people, it's backs against the wall. Aha. It's a plural. But if it's you, put your back against the wall. Czyli po prostu plecy. Mm-hmm. I zależy, o ilu osobach mówimy, tyle jest tych pleców. Exactly, yes. Jamiroquai and... Too Young to Die. Everybody, don't want no war. No, we're too young to die. Too young to die. So many people all around the world, yeah. All around the world. I've seen our brothers fry. I've seen your brother fry. What's the motive? So politicians, at this time, I think you better keep your distance. Say it loud. We're too young to do, do, do, do, da, da, do, da, da, do, do. promises, but rarely do the feed us. But our backs against the wall, our door we can't at all. Can't you decide? Are you mesmerized? Do you know which side you're standing? 'Cause when it falls, don't take us all. Gotta know what we're demanding. Jeden breakfast w pigułce, Agnieszka Furtak, Milnik i Raf Uzar i, jak słyszeliśmy, Jamiroquai. Ciąg dalszy jutro polecamy i zapraszamy. No i na dziś kończymy konkurs Czat i Ogień Obudź Czujność. Polskie Radio i Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji zachęca Państwa w ramach kampanii społecznej o tej właśnie nazwie do zapoznania się ze szczegółami tejże akcji, pogłębienia wiedzy, a tym wszystkich, którzy zwyciężyli dziś i otrzymują od nas czujniki czadu i dymu, poinformujemy po audycji telefonicznie. Już teraz gratulujemy. Uważaj na niego, dziewczyny kolego, uważaj na niego. Uważaj na niego. Jest metra cięty, prosto z pani wyjęty, uważaj właśnie dlatego. Jego oczy marzące, jego usta drwiące, jego aury pachnące. Uważaj na niego. Jego kosmetyki, jego taty fabryki, jego kraje gorące. Pokaż mi śniegi. Zjedź ze mną po białej łące. Nie bierzmy kolegi. Szepcą do ucha jego usta drwiące. Po białej łące były rytmy gorące. Było tango gorszące. A niech sobie gadają, a kelnerzy podają owoce morzem pachnące. Pokaż mi śniegi, zjedź ze mną po białej łące. Nie bierzmy kolegi, szepce do ucha jego usta drwią. Chodzi gdzieś w gości, ona się złości, musi nadrabiać zaległości. Ciągle u koleżanki, nie ma czasu na randki, zdaje egzamin dojrzałości. Pokaż mi śniegi, zjedź ze mną po białej łące. Nie bierzmy kolegi, szepce do ucha jego usta drwią. Więc uważaj na niego, dziewczyny kolego, kiedy wpadniesz z nią na niego. Jest z metra cięty, prosto z pani wyjęty. Uważaj właśnie dlatego. Pokaż mi śniegi, zjedź ze mną po białej łące. Nie bierzmy kolegi, szepcą do ucha jego usta drwią. Tak, bo białej łące rzeczywiście mróz wciąż trzyma. No i jak zwykle też coś o tym na koniec słuchacza Janka Wierszoklety Rymowanka. Mroźno w kraju, mroźno w duszy, nie za bardzo chce się ruszyć, na biurku zaś dużo śmiecia, a za chwilę będzie trzecia. Dziękujemy za spotkanie. Magdalena Dercz, Michał Jakubik, Piotr Łodej. Do usłyszenia za 6 minut o 15. Serwis Trójki. My name through the dream and die.

K2. Dostarczasz kościom to, co najlepsze. Zdrowit. Żegnamy reklamy.